Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 sierpnia. Już jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kto za Zbigniewa Bońka? Nowy prezes PZPN-u ma zostać wybrany dzisiaj. Polska wysyła na Ukrainę konwój tirów ze środkami medycznymi do walki z koronawirusem. W Niemczech wylądował samolot z ponad 100 osobami ewakuowanymi z Kabulu. Do Francji przylatuje ponad 200 osób. Władzom Holandii nie udała się próba ewakuacji. Wcześniej jednak dane Ministerstwa Zdrowia o zakażeniach koronawirusem. Badania potwierdziły 208 nowych przypadków COVID-19. Zmarła jedna osoba. Według danych resortu zdrowia w szpitalach przebywają 344 osoby zakażone wirusem. Od wczoraj liczba pacjentów na oddziałach covidowych wzrosła o 9. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest ponad 6 tysięcy łóżek szpitalnych. Zajętych jest 48 respiratorów, czyli tyle samo co wczoraj. Kilkadziesiąt tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych oraz kilka milionów maseczek, rękawiczek i kombinezonów ochronnych. Z Polski na Ukrainę wyjeżdża dziś jeden z największych transportów z pomocą w walce z COVID-19. Wcześniej wysłaliśmy szczepionki, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W trasie już jest transport około 650 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi. To również jest jeden z takich elementów, które w ramach tej współpracy Partnerstwa Wschodniego jesteśmy w stanie zabezpieczyć, żeby właśnie wesprzeć Ukraińców w walce z koronawirusem. Konwój 20 tirów z pomocą dla Ukrainy ma wyruszyć z Białej Podlaskiej. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie przekaże sprzęt medyczny podczas wizyty w Kijowie 24 sierpnia. W PZPN-ie piłka w grze. Trwa walne zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeszcze dziś poznamy nowego prezesa związku, mówi rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Delegaci na zjazd, jest ich 118, wybiorą nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Startuje dwóch kandydatów, dwóch dotychczasowych wiceprezesów PZPN-u, Cezary Kulesza i Marek Kuźmiński. No i jeden z nich zostanie wybrany nowym prezesem PZPN-u. Ze stanowiska prezesa związku odchodzi Zbigniew Boniek. Pełnił funkcję przez dwie kadencje. Z powodu pandemii łącznie 9 lat. We Frankfurcie nad Menem wylądował samolot Lufthansa z ewakuowanymi z Kabulu. Na pokładzie znajdowało się około 130 osób. Niemiecka misja ratunkowa rozpoczęła się w poniedziałek, dzień po przejęciu władzy przez talibów w stolicy Afganistanu. Wśród ewakuowanych byli niemieccy obywatele i przedstawiciele afgańskich organizacji pomocowych. Wcześniej szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas poinformował, że maszyny Luftwaffe utworzyły most powietrzny między Kabulem a stolicą Uzbekistanu, Taszkentem. Tam ewakuowane osoby przesiadają się do wyczarterowanych samolotów Lufthansy. Jako że w obliczu ostatnich wydarzeń w Afganistanie akcja ratunkowa Bundeswehry jest wysoce ryzykowna, Heiko Maas zapowiedział podjęcie próby negocjacji z talibami. Wir befinden uns auch in Kontakt mit diesen Menschen. Talibowie ustawili punkty kontrolne w całym Kabulu, przepuszczając na lotnisko wyłącznie obcokrajowców. Dlatego szukamy wraz z naszymi partnerami rozwiązań dla obywateli Afganistanu. Według nieoficjalnych doniesień możliwa jest nawet docelowa ewakuacja kilkunastu tysięcy Afgańczyków w ten czy inny sposób związanych z niemieckimi instytucjami lub dotkniętych represjami ze strony sunnickich bojowników. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Tej nocy Francja ewakuowała z Kabulu 216 osób, w tym 184 Afgańczyków oraz 25 Francuzów do Abu Zabi, poinformował francuski minister spraw zagranicznych. Władze w Paryżu udzieliły również wsparcia państwom partnerskim, biorąc na pokład 4 Holendrów, 1 Irlandczyka i 2 Kenijczyków. Według sztabu generalnego armii samolot wyląduje na paryskim lotnisku dzisiaj. Nie powiodła się podjęta przez Holandię próba ewakuacji cywilów z Afganistanu. Z powodu chaosu w okolicach kabulskiego lotniska osoby uprawnione nie dostały się na pokład maszyny, choć były u bram portu, przekazała minister spraw zagranicznych Holandii. Samolot wojskowy odleciał bez żadnego pasażera. Holandia zamierza ewakuować do 1000 Afgańczyków pracujących w ambasadzie oraz tłumaczy wraz z rodzinami. Od świtu polscy strażacy w Grecji szykują linię obrony przed pożarem na zachód od Aten. Wspierają ich greckie samoloty gaśnicze i śmigłowce. Walka z żywiołem trwa. Nie wiadomo, kiedy Polacy wrócą do kraju, mówi dowódca naszych strażaków Michał Langner. Zostajemy tutaj do momentu, kiedy ugasimy pożar w rejonie zachodniej części Attyki. Co będzie później, to się okaże. Jeżeli nie dojdzie do wybuchu nowych pożarów w innych częściach Grecji, to prawdopodobnie po ugaszeniu tego pożaru będziemy mogli wracać do kraju. Jak długo to potrwa, trudno mi powiedzieć na tym etapie, ponieważ pożar rozwija się niezwykle dynamicznie. Jest bardzo nieprzewidywalny i pojawia się w wielu miejscach zupełnie znienacka.

poznamy nazwisko nowego prezesa PZPN. Po dwóch kadencjach, które przez pandemię koronawirusa trwały łącznie 9 lat, odchodzi dotychczasowy szef federacji Zbigniew Boniek. Zgodnie z przepisami nie mógł on ponownie ubiegać się o fotel prezesa. W wyborach powalczą obecni wiceprezesi Cezary Kulesza oraz Marek Koźmiński. Czy związek czekają zmiany w związku ze zmianą szefa? Wybory obserwuje Adam Malecki z redakcji sportowej, z którym się połączymy. Przed nami także kolejne spotkanie z historią i z profesorem Tomaszem Gajownikiem, a przed godziną 12 połączymy się z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i porozmawiamy o tym, dlaczego do tej instytucji wpływa coraz więcej skarg i czego one dotyczą. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem, czy to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Jestem jakby poza czasem. Chwile są jak dni. Nie ma światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjść. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękne. Szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Nie wiem, czy to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Łączymy się z Adamem Maleckim z Trójkowej Redakcji Sportowej, który jest w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i który obserwuje wybory nowego szefa związku. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co się teraz dzieje na miejscu? No już wszystko gotowe do wyborów. Obrady walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze trwają w najlepsze. Do warszawskiego hotelu zjeżdżali delegaci, baroni z całej Polski, przedstawiciele piłkarskiej ekstraklasy, pierwszej ligi piłki młodzieżowej, męskiej, kobiecej. No i delegaci pobrali na początku maszynki, oglądali je dokładnie, podpisali potem listę obecności, wkroczyli na salę, w której będą uczestniczyć w obradach, zagłosują na swojego faworyta, a jest nim bezdyskusyjnie Cezary Kulesza, który pojedynkuje się z Markiem Koźmińskim. Trwał ten pojedynek na szable, a właściwie zbieranie szabli po całej Polsce, spotkania zakulisowe, kolacje zakrapiane zapewne nie wodą mineralną. Czyli taka kampania trwała, regularna. Kampania tak naprawdę była po stronie Cezarego Kuleszy i to podkreślają wszyscy. Nawet słyszałem taką krótką rozmowę teraz zakulisową, kiedy pojawił się Marek Koźmiński, kiedy jeden z delegatów, baron, nie powiem z którego ośrodka w Polsce, powiedział: no Mareczko, ale do nas nie dotarłeś. I to jest właśnie chyba kwintesencja tego wszystkiego, że jednak trzeba dotrzeć, trzeba poklepać po plecach, trzeba zaprosić na kolację, no i trzeba przekonać do swojego programu, a program jest bardziej widoczny w przypadku Cezarego Kuleszy, który podkreśla, że polską piłkę trzeba dźwignąć w taki sposób, że trzeba postawić na szkolenie młodzieży. Jak to będzie, kto wygra, dowiemy się już niebawem, ale będzie to zapewne Cezary Kulesza. Miałem okazję porozmawiać, zanim wszedł na salę, z Radosławem Michalskim, prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Wszyscy czekają już na te wybory, więc... A jaka była noc przedwyborcza? Zawsze się dużo o niej mówi. Była kolacja? Była kolacja. Prezes pożegnał wszystkich, którzy popracowali z nim przez 9 lat. Było miło, przyjemnie, sympatycznie. Jaka przyszłość będzie Polskiego Związku Piłki Nożnej? Oczywiście to, o czym piszą, o czym się mówi Cezary Kulesza na pole position? Raczej tak to wygląda, także zobaczymy, no, co można powiedzieć. No, na pewno Polski Związek Piłki Nożnej jest to rozpędzona maszyna i trudno ją zepsuć. Wiadomo, że bardzo ważne są wyniki, a oprócz tego cała reszta jest poukładana. Biuro od tylu lat jest ułożone, wszyscy wiedzą, co mają robić, także na pewno nowe pomysły, coś będzie, ale nie przewiduję jakiejś ogromnej rewolucji. Pewnie jakieś zmiany będą, ale nie jakieś ogromne. Jakby ocenił pan obu kandydatów? Na pewno każdy ma trochę swój inny charakter. No, Czarek jest bardziej otwarty, Marek mniej otwarty, powiedzmy, każdy ma jakiś swój styl bycia. Obydwoje są dobrymi biznesmenami i znają się na prowadzeniu firm, także tu jest duże podobieństwo. A jeśli nie rewolucja, a ewolucja, to co jest najbardziej potrzebne w polskiej piłce? No na pewno szkolenie jest medialne, ale te szkolenie to jest takie opowiadanie o szkoleniu, a ja uważam, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to w klasach 1-3, żeby nauczyciele WF-u uczyli dzieci i od tego, tu mamy największy problem i od tego zacznijmy, i o większej ilości treningów po prostu, a nie czy to będzie szwedzki, nie wiem, hiszpański, niemiecki system, to nie jest ważne, jest, żeby dużo trenować. Widzi pan dla siebie miejsce w obu przypadkach? U obu prezesów? Każdy walczy do zarządu, także ja lubię się z jednym kandydatem i z drugim, także przy jednym i przy drugim się odnajdę. Musi pan wybrać jednego przy głosowaniu. Oczywiście i tutaj proszę mnie nie ciągnąć za język. Ale maszynka jest, proszę się nie pomylić. Tak, nie pomylę się na pewno. No ciekawe to wszystko będzie. Wszystko wskazuje na Cezarego Kuleszę. Jeżeli popatrzeć na przyszłość Polskiego Związku Piłki Nożnej, myślę, że warto skupić się na tym, co było. Jednak 9 lat Zbigniewa Bońka bardzo odmieniło Polski Związek Piłki Nożnej, te centrale. Boniek sprawował władzę od października 2012 roku. To on zatrudnił Adama Nawałkę, który doprowadził reprezentację na 3 wielkie turnieje, bo było Euro 2016, ćwierćfinał Mistrzostwa 2018, oczywiście Nawałka na 2 turniejach, bo na Euro 2020 już Paulo Sousa. Ranking FIFA, kiedy zaczynaliśmy z Bońkiem, to było 51. miejsce, teraz 27, trochę gorsze, ale proszę przypomnieć sobie, że w sierpniu 2017 roku byliśmy na 5. miejscu. Na pewno komunikacja na bardzo dobrym poziomie wraz z PR-em. Tutaj Zbigniew Boniek w tym obszarze czuje się wyśmienicie. Do tego turnieje w Polsce były Mistrzostwa Świata do lat 20, Euro do lat 21, 2 razy finał Ligi Europy w Gdańsku i w Warszawie. No i ten narodowy model gry Polskiego Związku Piłki Nożnej, który myślę, że powinien być poprawiony. Także są tak naprawdę podstawy, są fundamenta, żeby to rzeczywiście nie była rewolucja, a ewolucja. Dużo można zrobić właśnie patrząc na piłkę właśnie tę młodzieżową, bo choćby ostatnio 1-10 przegrała reprezentacja do lat 17 z Niemcami i to pokazuje, że na pewno trzeba szkolić, trzeba się na tym skupić i to musi być taka praca od podstaw, zarówno dotycząca właśnie PZPN-u, związków okręgowych, ale także ekstraklasy i to wszystko musi iść w jednym kierunku. Czekamy na rezultat głosowania, a wybory obserwuje dla Państwa Adam Malecki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Let it never be said. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 18 dzień sierpnia, czas na podróż w czasie z Piotrem Łodyjem i jego gościem. Niezła historia. Tradycyjnie o tej porze lekcja historii w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ale dziś ciekawa historia. No i kraje nadbałtyckie. Dla kogo? Konik pana profesora. Ale nie ta epoka jednak. Mhm. Chociaż nie jest mi ona obca oczywiście. 18 sierpnia 1201 roku biskup Albert von Bischofen założył Rygę. Rola miasta i portu w dziejach Inland. To może interesować. Spróbujmy przybliżyć te niezwykłe dzieje. Może zacznę od tego, że Ryga jest przepięknym miastem. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich, którzy nie mieli okazji jeszcze odwiedzić Rygi, do tego, by zaplanowali sobie podróż. Inlandy są pięknym krajobrazowo obszarem, natomiast przypominającym też w dużym stopniu naszej ziemię, ponieważ to są głównie tereny rolnicze. Przypomnijmy, co to za tereny. Ówczesne Inlandy to? To są dzisiejsze tereny Łotwy, części Estonii i kawałek skrawek północnej części Litwy. To jest obszar, który w epoce średniowiecza pretendował do miana niezależnego terytorium podlegającego kurateli Kościoła katolickiego. Były tam też kwestie związane z próbą sekularyzacji, ponieważ tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, została Ryga założona przez biskupa późniejszego ryskiego, więc to były obszary, które tak jak powiedziałem należały do Kościoła katolickiego, były, stanowiły formę właśnie takiego quasi państwa kościelnego, chociaż no nie do końca takiego, jak, z jakim dzisiaj mielibyśmy do czynienia. Natomiast Ryga jako Ryga była ważnym ośrodkiem miejskim i portem w epoce od średniowiecza praktycznie zasadniczo nawet do schyłku epoki nowożytnej, ponieważ przez Rygę przebiegała główna droga, nazwijmy to część morska od Wysp Brytyjskich przez Morze Północne i Morze Bałtyckie do Rygi, a potem z Rygi tak zwanym szlakiem jedwabnym aż do Azji. To był port, który łączył de facto, można by powiedzieć tak górnolotnie, na swój sposób łączył Zachód, cywilizację chrześcijańską, europejską z cywilizacją wschodnią. Niezła historia. To jeszcze przypomnijmy, jakie znaczenie ówcześnie miała Ryga. Ryga była ważnym portem, ważnym miastem, ważnym elementem Związku Hanzetyckiego, czyli tego stowarzyszenia kupców miast nadmorskich na wzdłuż Morza Północnego i w basenie Morza Bałtyckiego. Organizacji, która pretendowała w pewnym okresie do miana, bym powiedział, niezależnego bytu. Nie wiem, czy miasta państwa? Tak. Miasta państwa, takiego związku demokratycznego państw, miast, które prowadziły własną politykę, dysponowały własnymi siłami zbrojnymi. I Ryga właśnie w tym okresie, czyli to jest XIV-XV wiek, bardzo mocno na tym udziale w Związku Hanzetyckim zyskała i bardzo rozwinęła swoje możliwości gospodarcze, co też stało się przyczyną pewnych kłopotów później dla Rygi i jej mieszkańców, ponieważ Ryga uznano na przykład w Rzeczpospolitej czy później w Księstwie Moskiewskim, że Ryga była łakomym kąskiem dla państw sąsiadujących, w ogóle Inlandy. Teren Inland był postrzegany jako łakomy kąsek dla sąsiadów. Zresztą pod względem geostrategicznym, ja o tym też opowiadam na zajęciach, w zasadzie Inlandy czy późniejsze tereny właśnie Łotwy i Estonii pod względem geostrategicznym one odgrywały ważną rolę w planowaniu wojskowych, politycznych, praktycznie aż do okresu II wojny światowej, więc z wielu aspektów, z wielu punktów widzenia ten obszar jest bardzo ciekawym, bym powiedział, tematem do eksploracji różnego rodzaju. Może i to zachęta krajoznawcza na trwające gorąco, przecież wakacje. Tak, gorąco zachęcam do odwiedzenia nie tylko Rygi, ale też Tallina. To są przepiękne miasta, które naprawdę bardzo warto zwiedzić. Historyk profesor Tomasz Gajownik, to rekomendacje pana profesora na kończące się wakacje. No jeżeli mogę coś rekomendować, to zachęcam. Niezła historia.

Program Trzeci Polskiego Radia. The fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're opening yourself to me like sacrifice. You said you do this. Coraz więcej skarg wpływa do UOKiK-u. Ich liczba zwiększyła się rok do roku o 20%. Naszym gościem jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z czego to Pana zdaniem wynika, że tych skarg jest coraz więcej? Przede wszystkim jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, coraz bardziej świadomymi przedsiębiorcami. Zatem jak widzimy nieprawidłowości, identyfikujemy, to coraz więcej osób ma świadomość, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest tym właściwym adresem, gdzie można poinformować o nieprawidłowościach, z którymi się spotykamy na rynku. I my też również zachęcamy tak konsumentów, jak i uczciwych przedsiębiorców i osoby, które są, działają na rynku, na przykład menadżerów, do tego, żeby informować nas o tych nieprawidłowościach właśnie po to, żebyśmy mogli je sprawnie i skutecznie eliminować do rynku. No właśnie, Państwo pomagają w tym, żebyśmy mieli coraz wyższą jakość obsługi, jeśli chodzi o firmy. I Państwo przygotowali specjalną zakładkę na swojej stronie dotyczącą sygnalistów. No właśnie, kim jest sygnalista i jakie informacje są dla Was cenne od takiej osoby? Przede wszystkim z jednej strony każdy z nas jest poniekąd sygnalistą, jeżeli widzi jakieś nieprawidłowości na rynku. Natomiast tymi szczególnymi sygnalistami są najczęściej osoby działające wewnątrz przedsiębiorców. To mogą być dyrektorzy odpowiedzialni na przykład za sprzedaż, to mogą być menadżerowie, ale też szeregowi pracownicy, którzy widzą, że doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami. Czy to podziału rynku, czy to zmowy cenowej, czy jakichkolwiek nieuczciwych ustaleń naruszających konkurencję. I pod tego typu przypadki, pod tego typu sygnały mamy specjalną platformę, korzystamy z rozwiązań europejskich, które gwarantują pełną anonimowość, także względem urzędu, jeżeli ktoś chce być anonimowy. I właśnie poprzez platformę Sygnalisty z jednej strony można przekazać nam cenne informacje, które wspierają konkurencję, a dzięki temu też wspierają te uczciwe mechanizmy działania na rynku pomiędzy przedsiębiorcami. Wspierają polską gospodarkę i z drugiej strony też ułatwiają skorzystanie z programu leniency, programu łagodzenia kar. No i właśnie tych sygnalistów, którzy dostarczają najcenniejszych informacji, my jesteśmy w stanie nagrodzić właśnie poprzez to, że unikną odpowiedzialności także w sytuacji, gdy brali udział w tego typu niedozwolonych porozumieniach pomiędzy przedsiębiorcami. Panie prezesie, jaki rodzaj informacji jest cenny dla urzędu? Najcenniejsze, jeżeli chodzi o sygnalistów w zakresie ochrony konkurencji, to są właśnie te informacje z wewnątrz przedsiębiorstwa, czy to maile, czy to informacje o spotkaniach, czy to notatki, czy to jakaś korespondencja, także w formie SMS-owej, która potwierdza te niedozwolone ustalenia dotyczące czy to podziału rynku, czy ustaleń cenowych, właśnie po to, abyśmy mogli na podstawie tych informacji jeszcze lepiej zidentyfikować te nieuczciwe, niedozwolone porozumienia, niedozwolone praktyki rynkowe i dzięki temu sprawnie je eliminować. Każdy z nas, bez względu na to, czy jest przedsiębiorcą, czy jest konsumentem, na tego typu niedozwolonych porozumieniach traci. Płacimy więcej za produkty, mamy ograniczony wybór. To są te elementy, które mają wpływ na konkurencyjność także gospodarki. Dlatego ważne, żebyśmy mieli te cenne informacje i mogli dzięki temu skuteczniej i szybciej eliminować nieprawidłowości z rynku. Czyli rozumiem, że tutaj jeśli chodzi o firmy, to rzadko możemy mówić o tym, że doszło do jakiegoś niedopatrzenia, tylko bardzo często to jest działanie z premedytacją. Może być tak, że rzeczywiście firmy zmawiają się i te informacje pochodzące od sygnalistów są dla nas bardzo cennym źródłem informacji. Każda branża jest specyficzna, ale też jest wiele firm działających na rynku i informacje pochodzące od wiarygodnych sygnalistów, potwierdzone rzetelnymi informacjami, mogą nam ułatwić pójście na przeszukanie, mogą nam ułatwić identyfikację tych mechanizmów, stąd między innymi ta waga i ta wartość, która płynie w tej uczciwej postawie informowania urzędu o tego typu niedozwolonych porozumieniach. Pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, na takich porozumieniach tracimy wszyscy jako społeczeństwo. Tracą konsumenci, tracą uczciwi przedsiębiorcy doświadczeni tego typu porozumieniami i traci też polska gospodarka. Czyli to wszystko dla dobra wspólnego, to nie jest jakieś tam donosicielstwo. Absolutnie nie. To jest bycie sygnalistą jest rzeczywiście bardzo cenione w całej Europie. Te niedozwolone porozumienia, które są na rynku, one są szkodliwe dla całej gospodarki, są szkodliwe dla uczciwie działających przedsiębiorców i często wymagają pewnej takiej cywilnej odwagi, ale między innymi stąd ten mechanizm pełnej anonimowości, także względem urzędu, jeżeli ktoś chce pozostać anonimowy, my również jak korzysta z tej platformy Sygnalisty, my również nie mamy informacji, kto to jest, wszystkie dane dotyczące IP komputerów, czy metadane dotyczące załączonych informacji są czyszczone, ale mimo wszystko te osoby bardzo mocno wspierają naszą pracę i umożliwiają sprawne eliminowanie nieuczciwych praktyk z rynku, co jest w interesie każdego z nas. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny był moim i Państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Do usłyszenia. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. A my zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 12, dokładnie za 7 minut w południe w Trójce. Najnowsze informacje w serwisie, a my słyszymy się zaraz po. Teraz w Trójce Manic Street Preachers.